Ik ben een gummybeer, ik ben een gummybeer. Ik ben een yummy, yummy, lieve, leuke gummybeer. Ik ben een gummybeer, ik ben een gummybeer. Ik ben een kleine, dikke, zoete, groene gummybeer. Oh ja! Gummybeer. Pink, pink, pink, doody, body, bump, pink, pink, doody, body, bright, pink, pink, doody, body, body, bump. Ik ben een gummybeer, ik ben een gummybeer. Ik ben een yummy, yummy, lieve, leuke gummybeer. Ik ben een yellowbeer, ik ben een gummybeer. Ik ben een kleine, dikke, zoete, groene gummybeer. Oh yeah! Ah,